يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. د دې آیاتنا تر شپږ نوي آیات پورې د دې حصې څلورم باب بیانی. د هغې نه وروسته بیا دویمه حصه د سورت شروع کی. په دې کې د الله تعالی نعمتونه بیانیږي په بني اسرائیلو باندې، چې الله تعالی ډیر نعمتونه په بني اسرائیلو باندې کړي وو. بیا الله تعالی قباحتونه بیانوي د بني اسرائیلو. هر کله چې بني اسرائیلو باندې الله تعالی نعمتونه ډیر کړي وو، خو لیکن هغوی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نه کړله، بلکې هغوی قبیح او بد کارونه وکړل. الله تعالی د هغې نه مشري او حکمت واخیسته او بني اسماعیلو ته هغه منتقل شو. یا بني اسرائیل اذکرو خطاب خاص دی بني اسرائیلو ته. الله تعالی د یهودیانو زیات قواهتونه ولی بیانوي؟ مونږ او تاسو ته په دې کې تعلیم دی چې داسې کار مه کوئ لکه څرنګې چې یهودیانو کړی و. یهودیانو په شانت کې کار مه کوئ، کنه تاسو هم داسې تباه شئ لکه څرنګې چې هغه الله تعالی تباه کړل. یا بني اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام، مخکې تفصیل بیان شو. اذکروا نعمتی التی، یاد کئ په شکر کولو سره نعمت زما هغه انعمت علیکم چې کړی مې په تاسو باندې، وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا غوره والی در کړی دی ما تاسو ته علی العالمین په ټول مخلوق د زمانې ستاسو باندې. ذکر چې په مقابل د نعمت کې راشي، مراد تینه شکریا ادا کول دي. نو معنا تاسو ته ما وکړله، اذکروا نعمتی، یاد کئ په شکر کولو سره نعمت زما التی اغه نعمت انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو باندې، وانی فضلتکم علی العالمین، او غوره والی در کړی دی ما تاسو ته علی العالمین په ټولو خلکو د زمانې ستاسو باندې. الله تعالی په دیو باندې کمې مهربانۍ کړی وي. الله تعالی ډیر پیغمبران نلیږلي وو په دیو کې. الله تعالی غټ غټ کتابونه په دیو کې را لېږلي وو. دغه تی مراد دی، او علی العالمین په ټولو خلکو د زمانې ستاسو باندې. دا ولې وایو؟ ځکه چې بني اسرائیل د نبی صلی الله علیه وسلم د امت نه غوره نه دي. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، د نبی صلی الله علیه وسلم امت دا بهترین امت دی. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، رسو راشی. نو دیو جن ترجمه به داسې کوي، وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا غوره والی در کړی دی ما تاسو ته علی العالمین په ټول مخلوق د زمانې ستاسو باندې. ستاسو د زمانې چې کوم خلق دی نو په هغې کې الله تعالی تاسو غوره کړی وی. الله تعالی د ډیر پیغمبران نه ولېږل، الله تعالی درته ډیر کتابونه درکړل، دا لوی غوره والی دی. الله تعالی درته مشري درکړله، الله تعالی درته حکومت درکړه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف یو اخروی، د قیامت یره الله تعالی بیانې ورسره ترغیب نه. حاصل د آیات دا رچې قیامت کې په دنیا کې خلاصي څلور طریقې دي، خو قیامت کې هغه یوم په کار ناراضي. په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره واتقوا یوما واتقوا عذاب یوم، اصل لسره او ویریږی د عذاب دغه ورځنه لا تجزی نفس، چې نه بشي د پکوله یو نفس عن نفس، د بل نفس نه شین هیڅ قسم عذاب. د اول نفس نه مراد نفس غیر مجرم دی، او د دې دویم نفس نه مراد نفس مجرم ته مراد دی. په دنیا کې اوله طریقه ده نجات دا ده، یو سړی گرفتار شي، یو سړی مجرم دی، نو اوله طریقه دا ده چې هغه غیر مجرمان ناشي او د مجرم نه هغه سزا لري کی، هغه سزا تی لري کی. یو غیر مجرم راشي د مجرم ضمانت وکي، ضمانت په نفس سره وکي یا ضمانت په مال سره وکي. نو دې آیات کې الله تعالی وایي چې دغه طریقه نشي کېدلی. واتقوا یوما، او ځان بچ کئ د عذاب دغه ورځې نه. لا تجزی نفس عن نفس، چې نبشي د پکولې هیڅ یو نفس غیر مجرم عن نفس د نفس مجرم ناشین هیڅ قسم عذاب ضمانت وغیرہ نش کې درې قیامت کې. دویمه طریقه به دنیا کې دا ده، یو مجرم سړی دی گرفتار شي نو خلق لار شي د هغې لپاره شفاعت وکړي، سفارش وکړي، ولا یقبل منها شفاعت او نه بشي قبلېدلی دغه نفس نه شفاعتون څه سفارش. دا دویمه طریقه ده، قیامت کې دغه هم نه چلیږي. ولا یقبل منها شفاعت، دا منها ضمیر راجر نفسی اول تا، یعنی نفسی مجرم، نفسی غیر مجرم. ولا یقبل منها او قبول بنفسی او قبول بنکلشی منها دا دغه نفسی غیر مجرم نا شفاعت سفارش، دا د کافران فبارکی او د بیدین خلق فبارکی شفاعت نه قبلیگی. دا شفاعت اقسام دا علماء کرام بیان کړی دي، شرح عقید الطحاویہ پاغی کی آتا اقسام دا شفاعت بیان شوی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم با شفاعت کی قیامت کی دا چاچ نیک اعمال او بد اعمال برابر شی دا غیر پارا با شفاعت کی دلی شی دا کم خلق و بارکی حکم شوی دا جانم تیبو دا دا غیر پارکی با شفاعت کی گی، دا درجات و دا اوچتی در دا پارا با شفاعت کی گی، او بے حساب بے کتاب جنت داخل شیر دیر پر با شفاعت کی گی، او دا بعضی مشرکانو دا سزا دا تخبیب دا پارا لکہ دا ابو طالب دا سزا دا تخبیب دا پارا با شفاعت کی گی، او دا ٹول و مومنانو دا داخل دل دا پارا چی جنت داخل شیر دیر پر با شفاعت کی گی. مختلف اقسام بیان شوی او دیدے کی مراد دار چی سڑے مشرک دے بی دین دے دا غیر پارا با شفاعت نکی گی. ولا يقبل منها او نبا قبل دلی شی منها دا نفس غیر مجرم نا شفاعت سفارش دا نفس مجرم دا پارا. درہم طریقہ دارا چھلے مجرم نا پیدیا واغست لی شی او دا پیدیا پا عوض کی ازاد کر لی شی. ولا يؤخذ منها او نبا غست لی کی گی دا غینا عدل سجرمانا، عدل سبدل مالی، مالی بدل دا غینا نشی غست لی کی دلی دام نشکل لیا. درہم طریقہ دا یو قول لمبسرین دارا چی ولا یؤخذ منها دا منها ضمیر راجر نفس غیر مجرم تا، ولا یؤخذ او نبا غستلے کی گی منها دا دا نفس غیر مجرم نا در مجرم پوارکی عدل سپیدی مالی بدل مالی نشی غستلے کی دلیں. او دویم قول لمبسرین دارا چی ضمیر راجر دے دے نفس مجرم تا، ولا یؤخذ نبا غستلے کی گی منها دا نفس مجرم نا عدل سپیدی مالی، ولا هم ینصرون او نبو سر امداد کی دلیشی. سلورم طریقہ دار پا دنیا کی او سر گرفتار شوی دیں خپل خپلوان تا بیداران شاگردان دوستان راجم شی او دا غی سر امداد وکی، قوت او زور استعمال کی، پا زور با نراخلاص کی. اللہ تعالی ولا هم ینصرون دا هم ضمیر راجی دیں دا مجرمانو تا، او نبر دی مجرمانو سر امدادو کلیشی، هیت قسم امدادو سر نشی کی دلی. اللہ تعالی دی زمونږ استادو په حال باندې ورحمی. دا سلور طریقې د اخلاصې دی، خو لیکن دا سلور طریقې قیامت کې وکار نه راځي. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. انعامات خاصه بیانی گی په بنی اسرائیل باندې، تاسو باندې الله تعالی ډیره مهربانی کړې وي، نو ولې دا الله تعالی دین نه باندې په دې کې اول نعمت خاصه الله تعالی بیانې په بنی اسرائیل باندې. فرعون د بنی اسرائیل نه غلامان جوړ کړی، ډیر عجیب عجیب کارونه په بنی اسرائیل باندې کول، چا باندې ذمہ‌داری کولې، په چا باندې د غرون نه ګټې راوړلې، په چا باندې کچ خخت جوړولې، چا باندې پخې خخت جوړولې، او چا باندې نور بیګارونه کول، لنګری وغیره مطبخونه دای په ګرم کړی. او داسې د ابن اسرائیل او فرعونیانو ستاسو زامن حلالول، د فرعون پوجیانو پولیسو ستاسو زامن حلالول، الله تعالی دا غین خلاص کړلای. ولی دا الله تعالی د نعمتونو شکریانه ادا کوي. نو دا اول نعمت دے، نعمت خاصہ اللہ تعالیٰ دا غی نخلاص کئی، اللہ تعالیٰ فرعون تباک. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کل چی بچ کرلے منگ تاسو من آلِ فِرْعَوْنَ نَفِرْعَوْنِيَنُنَا، من آلِ فِرْعَوْن نَفِرْعَوْنِيَنُنَا. آل دا یو شخص قومیانو تا تابیدارانو تا یو مسلک وارتا ویلے کی کاغا اولاد یو کا اولاد نی اغی تا آل وی. دا دیو جنا آل دا نبی علیہ السلام آغا سوک دی چرا نبی علیہ السلام تابیداری. آل النبی اتباع ملتیه من الاعاجم والسودان والعربی لو کان آلوه آل قربتیه فلیصلی المصلی على طواغی ابی لہبی. دا نبی علیہ السلام آل اغا دی چرا نبی علیہ السلام تابیداری. څوک چې نبی علیہ السلام تابیدار نه نو ابو لهب د نبی علیہ السلام ترو، خو لیکن څوک پاغه باندې درود نه وای کچرتا د نبی علیہ السلام آل د نبی علیہ السلام خپلوان وي، نو بیا خو به کار دار چې اللهم صلی علی محمد وعلى ابی لهب بیا ویل کېدل، خو هغه د نبی علیہ السلام تابیدار نه نو پاغه باندې څوک درود نه وای. و اذ نجیناکم من آل فرعون، او کله چې بچ کړلې موږ تاسو له فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، چې رسول تاسو ته بد عذابونه تر رسول. فرعون د مصر جکوم بادشاہ او دغه لقب به فرعون. دغه بیا نمونه علماي کرام بیان کړی دي، چا ویل چې دغه خپل نوم قابوس او چا ویل چې نوم یې ولید، او بل قول دار چې دغه نوم مصعب، او چاویل چې دغه نوم مورن پتاحو. هر شی چې و خو لیکن فرعون دا د مصر د بادشاہ لقب. یسومونکم سوء العذاب، چې رسولی تاسو ته بد عذابونه. یذبحون ابناءکم، حلالولی زامن ستاسو. دا سوء العذاب څه دی؟ یذبحون ابناءکم دا دغې تفصیل دی، حلالولی زامن ستاسو. ویستحیون نساءکم، او ژوندی پرېښودلی د بې حیایۍ دپاره زنانه ستاسو. یذبحون ابناءکم ستاسو زامن حلالول. دا ولی حلالول؟ مختصر خبر پدې کې کو، صحیح قول پکې دا دی، بنی اسرائیل چې کله فرعونیانو غلامان کل په هغې باندې بیا خدمتونه کول، نو چونکې بنی اسرائیلو کې الله تعالی ډیر پیغمبران نالیږلي او د پیغمبرانو کورنۍ وه، نو دوی به یو بل سره کله به چې لږ وزګار شول ګپ شپ بیره یو بل سره لګاو، نو یو بل سره به دا مذاکره کوله. وای الله تعالی به زمونږ په قوم کې داسې یو سړی پیدا کړي، الله تعالی او پیغمبر پیدا کړي، د هغې د وجې نه به د فرعونیانو حکومت الله تعالی ختم کړي، زمونږ حکومت به قایم شي. دا به د مؤمنانو مسلمانانو بنی اسرائیلو به دا خبره کوله، عاجزان چې غلامان ته جوړ کړي. نن سبا مسلمانان د کافرانو غلامان دي، دا خبره کوله. نو کله چې فرعون بادشاه شو، هغې دا خبره د بنی اسرائیلو نه واورېدله، او فرعون دا یقین کاوه چې یقیني دا خو د نبوت کورنۍ ده، دا د پیغمبرانو کورنۍ ده، دیو رښتیا وایي، دیو دروغ نه وایي. نو هسې نه چې هغه هلک پیدا شي زما په دې زمانه کې، او زما حکومت په هغې باندې ختم شي، نو یې هلکان الله وایي. لکه له دې زمانې فرعونیان اغا مجاهدین ولی بمباری، مدرسوی ولی بمباری، مسلمانان ولی شیدان کی، مسلمانانو باندی سختیانی ولی کی. وی اسی نچی دا دی علکانو دا وجینا زمونگا حکمت دا ختم شی، زمونگا دولت دا ختم شی، دا دیر پار پا مسلمانانو باندی بمبار کی. پا اغا وقتی دا فرعون پولیس و پوجیان اغی و دا مسلمانانو ماشومان حلال ول، پا دی وقتی فی بمبار کی دا غیو شیده. یذبحون ابناءکم، چې حلالولی زامن ستاسو. او دویم قول د مفسرینو دا دی، امام قرطبی رحمت الله علیه، تفسیر خازن او ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی، یو ځل فرعون ودو خوب یې ولیده، وایي د بیت المقدس طرف نه اور راغی، او د ټولو قبطیانو په کورونو کې په مصر کې هغه اور ور داخل شو، او د فرعونیانو د کورونه یې وسوځول، او د بنی اسرائیلو چې کوم کورونه و نو هغه تې بچ شول، هغه پاتې شوله. د خلکو نه تعبیر وغوښته، ویل دې تعبیر څه دی؟ نو معبرینو ته دا تعبیر ورکه، و په بنی اسرائیل کې وا الله تعالی یو الک پیدا کړي او دا غي د وجه نه به ستاد ټول حکومت ختميږي او بنی اسرائیل با دا غي سره مرګري. نو فرعون ویری دا په حکومت می ختميږي. نو د دې لپاره ترتیب جوړ کا وې د چاچی هلکان پیدا کیږي نو بس هغه علالوي هغه ختموي. د فرعون پولیس او پوجان به ګرځیدل لکه پاکستان پولیس او پوجان او هلکان به علالول یذبحون ابناکم چې حلالول زامن ستاسو و یستحیون نساکم. د دې درې معنی هم په سرینو بیان کړی دي. یو معنی دا ده یستحیون دا د حیات نه ماخوذ دی په معنا د ژوندۍ پرېښودلو سره ژوندۍ به پرېښودلې زنانه ستاسو جنکۍ به نه حلالولې او دا د قیامت علامه ده چې زنانه زیاتې شي او نارینه کم شي پیتنې زیاتې شي نو جنکۍ به نه حلالولې پیتنې به زیاتې وي. دویم قول هم پسرین داره چې دا د حیا اون نه ماخوذ دی حیا نو معنا دا شوله چې حیا به اخیستله د زنانه ستاسو یعنی د هغوی سره به د بې حیایي کارونه کول یستحیون نساکم بی حیا کول بی پردی کول بی دا زنانه و مارچونه کول زنانه پر روډونو باندې راوځي او وی مونږ خپل حق واړو چې مونږ لري خلکو په خپل کورونه کې ولی باندې کړیو په هغه کې د الله تعالی د پیغمبر بیزتی د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون بیزتی. نن سبا پاکستان ته وګورئ بلکې ټولې دنیا ته وګورئ یستحیون نساکم بی حیا کولی بی زنانه ستاسو دا غینه بی دی بی حیایی کارونه غیسل انجوزگان سمره انجوز والا چی گرزی پروجو والا گرزی زنانه پاگی که کار کهی دا مسلمانانو دا بی حیا کولو دا پارا دا مسلمانانو دا بی پردی کولو دا پارا. یو درم مانا علام آلوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی کری دا وی دا ماخوذ دی دا حیا مقصور نه حیا ویلی کیگی عورت دا زنانه تا. نو معنا دا شوله یستحیون نساکم تفتیش به کاو د شرمگاهونو د زنانو استاسو د زنانو تلاشی ان به کولی چې ردی بچی پیدا شوه د کنه پیدا شوه پولیس او پوجان ور دې لپاره ګرځیدل یستحیون نساکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. ذالکم کیه اشاره ده دغه مخ کې امتحانات او دغه عذابونو ته. نو اس معنا دا شوله و فی ذلکم او پدغه مصیبتونه کی بلا اون امتحان من ربکم در طرف طرف تاسو نه عظیم ډیر لوی امتحان الله د باندې پدغه صداګانو کی پدغه مصیبتونه کی ډیر لوی امتحان کړو. یا دویم قول لري ذلکم کی اشاره ده اذ نجیناکم تا دغه نجات تا نو بلا اون په معنا د احسان سره دی بیا و فی ذلکم او پدغه خلاصولو د الله تعالی کی تاسو لره بلاؤن لوی احسان من ربکم در طرف غرب ستاسونا عظیم دیر لوی احسان الله تبانی دیر لوی احسان وکړه الله تعالی د فرعونین نه بچ کړلای رب العالمین لکه سرنګ چیری بنی اسرائیل له فرعونین نه بچ کړی او خلاص کړی دی الله تعالی د نن سبا چې په دنیا کې څومره فرعونین دي او د هغه فرعون په نقش قدم باندې روان دي الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان د دې زمانه د فرعونین نه هم بچ کړ. یقینی خبره ده په ټول دنیا باندې د فرعونیانو حکومت دی الله تعالی د فرعونیان تباه او برباد و اذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. په دې آیت کې الله تعالی دویم نعمت خاصه بیانې په بنی اسرائیل باندې هغه څه انجا د غرقنا الله تعالی تاسو د غرقېدلو نه بچ کړلې الله تعالی د لپدریاب کې لارې درکړلې او فرعون الله تعالی تبا که او تاسو هجرت وکړه الله تعالی په هغه هجرت سره د طاغوتیانو نه د فرعونیانو نه الله تعالی بچ کړلې دا د باندې الله تعالی مهرباني وه نو ورې د الله تعالی نه شکرې کوئ. و اذ فرقنا بكم البحر او کله چې وچاو مونږه کله چې جدا که مونږه بكم دا با سبب یې ده استاسو د پاره البحر دریام. یا دویم قولم په سرین داله دا بکم کی دا با په معنا د لام سره دی اصل سره و اذ فرقنا لكم البحر او کله چې اوچاو مونږه استاسو ور بچ کولو د پاره دریام فان جیناکم نو بچ کړل مونږه تاسو واغرقنا آل فرعون او غرق کړل مونږه فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو قتل فانجیناکم الله تعالی تاسو بچ کلای واقعبا قران کریم کې نور زینو کې بیا راځي فرعون خپل ډلې را جمع کړلې نو موسی علیه السلام په خلاف باندې الله تعالی ته حکم وکوي تاسو وزئ زید دې زینا فرعونیان دب سیدر پسې دي فرعون خپل لخکری را جمع کړلې فوجانو پولیس او ټینګونه وغیرہ وی بنی اسرائیل ونیسی مجاهدین ونیسی مخی تا دریاب راغه موسی علیه السلام و داغی مرگری دی شا تا پرعون ور پسی دی نو بنی اسرائیل ویل انا لمدرکون وی من خراگیر شو موسی علیه السلام تویل کلا انا معی ربی سیه دین زما رب زما سر دی ما تو اللہ تلا لار راخی اللہ تلا دریاب ادراو لاری پاگی که اوشولی موسیٰ علیه السلام و داغی مرگری ورپوری وطل او فرعونیانو ترانیز دیشول کل چی دریاب منست شول اللہ تلا پی دریاب را پرانیست دریاب پی را کولاو شو طول تواکل و ایز فرقنا بکم البحر و کل چی اوچاو منگا کل چی جدا کمونگا استاسو دو بچاو دو پار دریاب فان جیناکم نو بچکل لی منگا تاسو او پسی حدیث کرا غلی دی نجات د بنی اسرائیل په ورځ د عاشورې باندې شوه لسم د محرم اغه تر عاشورې ورځ وي د دیو جنا يهوديانو به په دغه ورځ باندې بیا د شکري روزه نیوله د شکري روزه ونیوله په دې وخت کې هم دغه استحباب شته دی اوس کله چې روزه نو پرسوي نو د رمضان مبارک د پرزیت نمخ کې هغه روزه لازمی و کله چې رمضان مبارک روزه پرسوله نو سه استحباب باقی ده وسم سنت طریقه داره چې د عاشورې په ورځ باندې ولسم د محرم باندې روزه ونیول شي خو لیکن د يهودو د مخالفت د پاره نهم ورځ او یا یولسم ورځ یو سره ونیول شي نو دغه ډیره بهتره ده واغرقنا آل فرعون وغرق المنغا فرعونیان ټول وانتم تنظرون او تاسو ته کتل وانتم تنظرون دا د الله تعالی یو بل نعمت دی چې کله ستا دشمن تباه کیږي او تو ته ګوري نو دې کې ډیر زیات خوند دی په دې کې ډیر زیات لذت دی الله تبارک تعالی دی زمونږ او ستاسو مخامخ دا ټول فرعونیان تباه کی زمونږ په مخ کې دی الله تعالی تباه کی شیر مؤمنان مسلمانان سترګې په دې باندې یخی شي و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون پا دی آیات کی تمہید دی دریم نعمت دفارا او پا دی آیات کی اللہ تعالی جرم ذکر کرے دی بنی اسرائیلو اے بنی اسرائیلو اللہ تعالی لبانی دم رضیات احسانات وکلل او بیام تاسو مجرمان یہ شرک کوئی دسخی عبادتم کرے دی داولی کوئی تاسو اے پاکستانیانو اللہ تعالی لبانی سمر مہربانی کری دی اے پوجانو پولیسو اے حکمرانانو بیام تاسو د سخی عبادت کوي د دیموکراسي عبادت کوي د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام په دی باندې بل قانون او بل نظام منی و اذ وعدنا موسی او کله چې وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلویخ تو شپو د پوره کوله ثم اتخذتم العجل من بعده بیا ونی و تاسو سخی لره په خدای توب سره من بعد پس د تلرو د موسی علیه السلام نه د دې واقعیا تفصیل به په سورۃ الاعراف کې راشي سورۃ الاعراف کې الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړله چې ته کوهی تور تراشه سلوی خورځې شپې وتیرې الله تعالی به د کتاب درکې تورات کله چې موسی علیه السلام لاړ کوهی تور ته موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله و استا قوم گمراه شوی دی هغې خو د سخې عبادت شروع کړی دی او سخی و لچا جور کرو سامیری و لسخی جور کرو د سرو زرو او د سپینو زرونه موسی علیه السلام راغه اغا سخی و لسوزاو ایره ایره که او اغا ایره دریاب تا وشندله دریاب تا وچوله او پا احادیث که راغلی دی پا روایت که راغلی دی دا سلوی خورده شپی چه موسی علیه السلام تیره کلوی میاشت د ذوالقعده و اولس ورځې د ذوالحجه وي نو الله تعالی غ ذکر کوي و اذ وعدنا موسی او کله چې وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلویخ تشبو د پوره کولو ثم اتخذتم العجل من بعده او بیا اونی و تاسو سخیلر پا خدای توب سرا من بعده پس دتللو د موسی علیه السلام نه کوهی تور تا اگر کوهی تور تلال پا سلویخ تشپو ورزو کی تاسو گمراه شولی بیدین شولی چیلا سلویخ ورزی و شپی چیلا چیلا تیرا کری دا خود اللہ تعالی دا کتاب دا پارا دا اللہ تعالی دا کتاب دا پارا چیلا کول چیلا تیرا ول دا صحیح دی ثم اتخذتم العجل دو معنی هم پسرین بیان کړی دی یو قول هم پسرین داره چې اتخاذ په معنا ده جوړول سره نو معنا ده شوله ثم اتخذتم العجل من بعده بیا جوړ کا تاسو سخیلرا د سپینو د سرو زرونه من بعده پس تتلو د موسی علیه السلام نه کوهی تور ته دویم معنا اتخاذ دلده کې په معنا ده معبود جوړول سره او مفعول ثانی دا اتخذتم دا حذف دے اصل عبارت دسرے ثم اتخذتم العجل من بعده بیا اونی و تاسو سخیدر پا خدای توب سرا من بعده پس دتلرو دا موسی علیه السلام نا پا خدای توب سرم سخی ونی و دا غیر عبادتم کوا دا تکی وزه کوایو چه سخی دا پڑی ننی ول خو جائز دی آغا خسن عروان ندی خو پا خدای توب سرا ونی و دا غیر عبادت شروک و انتم ظالمون او تاسو وای ظلم کوون کی په شرک کول سره د دې کې ظلم نه مراد اغه لویه مرتبه د ظلم تی مراد ده او لویه مرتبه د ظلم سره ان شرک له ظلم عظیم شرک دا ډیر زیات لوی دا لوی ظلم ده ظلم دې ته ویل کیږي وضع شی په غیر محله ایو شی کې خودل د خپل زینه په علاوه بل دی کی نو عبادت حق ده الله تعالی ده وس د دې عبادت د حق تر واخلي د الله تعالی نه علاوه بل چاله ورکی وس دغه ته ویل کیږي ظلم نو شرک دا هم ظلم دی لوی ظلم دی ده ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دې آیات کې الله تعالی نعمت بیانوي مخکې آیات کې د غیر پر تمهید بیان شو او دا دریم نعمت الله تعالی بیانوي تاسو شرک وکړه الله تعالی ته بیا معافي وکړه الله تعالی معاف کړلای توبه میستله الله تعالی معاف کړی دا الله تعالی څومره احسانو په تاسو باندې ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا معافی وکړله مونږ تاسو ته من بعد ذلك وروسته دغه ګناه کولنه په وجه د توبې باندې اصل عبارت داسې دی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بسبب التوبه توبه میستله الله تعالی ستاسو توبه قبول کړله من بعد ذلك ذلك کی اشاره ده عبادت د عجل ته بیا معافی وکړله مونږ تاسو ته من بعد ذلك وروسته دغه ګناه کولنه چې د سخ عبادتو توبه میستله د هغې په وجه باندې لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ دې دی کې د شکر معنی صرف بیانو مختصر طور باندې ابن قیم رحمت الله علیه وی شکر دې ته ویلی کی چا د باندې احسانات کړي دي نو په جبه باندې د هغه احسان کوونکي ثنا کول په جبه باندې او په زړه کې د هغه ذات سره مینه محبت کول او په اندامونو باندې د الله تعالی اطاعت کول الله تعالی د باندې انعام وکه په جبه باندې وای الحمدلله په زړه کې د الله تعالی سره مینه محبت کوه او په اندامونو باندې د الله تعالی اطاعت کوه دې ته ویلی کیږي شکریا بعضې خلک داسې دي او ډوډۍ وخوري یا پی الله تعالی یو بل نعمت کړی نو بس زر زر وی شکر الحمدلله شکر الحمدلله دا کلمه په خپل ځای باندې صحیح ده خدا پوره شکر نه دی پوره شکر درې څیزونه شوله دا الله تعالی د نعمت شکریا ده دا په جبه باندې الحمدلله وایا په زړه کې د الله تعالی سره مینه محبت او دا عقیده وساته چې دا نعمت را باندې الله تعالی کړی دی او په اندامونو باندې پر خپل بدن باندې د الله تعالی تابعداري وکړه بس دې ته د الله تعالی د نعمت شکریا وای دا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ده.